A Place to Bear Strangers, Bad Idea, utwór zremiksowany przez Data Animal. Nowojorczycy wystąpią znów w Polsce, zagrają już niedługo, 29 kwietnia w Krakowie. Uderzająca ściana dźwięku i chaos, tak było na jesieni w Warszawie. Mount Kimby, King Krul i DJ Python, zremiksowany Boxing. Nowy album Panda Bear, pierwszy po 5 latach, to ciepłe, odrobinę bardziej rockowe brzmienie. I got. Indian Rope, pierwszy singiel The Charlatans, wznowienie z 1990 roku w wersji Picture Disc. Ten winyl udało mi się znaleźć na Record Store Day w zeszłym roku. To początek Manchesteru. Ten charakterystyczny rytm cały czas nam towarzyszy, tak jak u Flying Colors. The Murder Capital. Niedługo po premierze debiutanckiego albumu On Twisted Ground z występu w Londynie. 2020 rok. To singiel koncertowy wydany specjalnie na Record Store Day. Permanence. The clouds amass.

overseas. They're there to buy drywall and other products that they can eat back at home on the sofa. They watch TV. They watch TV about a man named Chandler Bing who died in a freak hot tub accident and spent his time drinking hot dog flavored water on a popular TV show called Tub Girls. I don't wanna pay for anything. Clothes and food and drugs for free. If it was 1970, I'd have a job in a factory. I am a man that's made of meat. You're on the internet looking at me. I hate almost everything that I see. And I just wanna disappear. Okay. Alright. Chaotyczny i prześmiewczy Man Made of Meat, Viagra Boys, to przedsmak nowego albumu postpunkowej grupy ze Sztokholmu. Wyjdzie już jutro. Tytuł to Viagra Boys. Zostaniemy przy dobrych wibracjach, zapewni je dance rockowy Adult DVD. Mieszanka dźwięcznych syntezatorów i wybijających twardy rytm basu i perkusji. Bill Murray. Murray odnalazł się w weekend w Warszawie. Widziany był w kawiarni na spacerze. Ten utwór The Beaches napisały po wielkim sukcesie ich albumu Blame My Ex. Miały wtedy poczucie, że na sukces wcale nie zasługują, bo jak mówiły, są zwykłymi dziewczynami, które po prostu grają w zespole. A Jocelyn... Yeah. It's OK i grupa Black Cap. OK, naprawdę, jest w tym utworze coś porywającego. Pool Dream Magazine za niespełna miesiąc zagrają koncert w Warszawie. Wish You Well. I wish you were. Mi jeszcze raz Bedroom ze znakomitej, niepozwalającej oderwać się płyty Microtonic. Wcześniej Ambient od The Orb, Baghdad Batteries, wyszedł tylko na albumie wydanym na Record Store Day w zeszłym roku. Kanał angielski. Olga Szućko i Krzysztof Zyblewski, dziękujemy za te dwie godziny. Następny kanał angielski za dwa tygodnie. Ten niebawem będzie w podcaście. Tych gitar chyba trochę dziś brakowało. Classic Indie, The Strokes.